disculpen por esa pausa. Efectivamente, un tema que no teníamos todavía confirmado, pero sabíamos que podríamos contar con él porque es un tema entrañable, un tema que, en fin, emociona a quienes la conocimos. El Ayuntamiento de Eivissa nos informó hace unos días, que se va a hacer el nombramiento finalmente de hija adoptiva de la ciudad de Eivissa a Concha García Campoy. Por lo tanto, será mañana día 14 a las 7 de la tarde en la sala capitular del Ayuntamiento de Eivissa. Un tema que no podíamos dejar de anunciar a todos nuestros oyentes, y damos las gracias a Lina Sansano, a la regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament d'Eivissa, per estar aquí amb nosaltres i contar-nos aquest homenatge que demà la nostra amiga, companya, aquesta eivissenca d'adopció rebrà aquest nomenament. Lina Sansano, molt bon dia. Bon dia, Maribel. I sobretot, com dius tu, és un tema emotiu i entranyable i de justícia, i vosaltres ho sabeu millor que jo, perquè vosaltres la vareu conèixer millor, vareu treballar amb ella, éreu amics, éreu un grup que quasi éreu una família, els periodistes que vareu començar tots tan joves i que no sé, vareu ser, diguem, que molts, i sobretot ella, que vareu passar la primera élite, la primera fila nacional, i l'Ajuntament d'Eivissa havia de fer això perquè era de gairebé d'obligar compliment, perquè, com tots sabeu, sense ser nascuda aquí a Eivissa, ella treballava com a ambaixadora d'Eivissa i duia el nom d'Eivissa allí on anava ella, i va ajudar en moltes campanyes de promoció, en moltes activitats que servien per promocionar i millorar la imatge i el nom d'Eivissa, especialment de la seva ciutat, de la ciutat d'Eivissa. Això ja es va aprovar per ple en el seu dia. Em sap molt de greu que aquestes coses hagin de ser a títol pòstum, però això ningú ho volia, ningú ho sabia. Però, bueno, en que hagi de ser a títol pòstum, jo crec que la família està contenta. Estem intentant organitzar un acte com la família volia, un acte que és un acte emblemàtic i molt institucional, però no molt dimensionat, sinó que es fa una sala petita, la sala capitular, l'antiga sala capitular, que és a la vegada una sala molt emblemàtica, una sala històrica, l'antic refectori dels dominics, i un acte pues, que serà senzill, volem que siga senzill, institucional, però no per això menys carinyós i menys emotiu. I nosaltres, tant des de Cultura com des de serveis de protocol de l'Ajuntament d'Eivissa, l'estem intentant organitzar amb el màxim carinyo. Així recordem a Concha García Campoy. Efectivament, va ser com tants i tants altres periodistes i qui treballàvem en els mitjans de comunicació a Eivissa, vàrem formar part de l'escola de la radiodifusió i del periodisme a Eivissa. Va ser tant el diari d'Eivissa com Ràdio Popular. Uns varen tirar cap a la ràdio, altres cap a la premsa escrita. I realment en aquella època, pues, cap als anys 70, Concha va formar part de la plantilla de Ràdio Popular d'Eivissa. Abans no era COPE, era Ràdio Popular d'Eivissa. Vàrem tenir la sort de formar part d'aquella colla de gent que hi treballàvem, i jo vaig tenir també, ja que dir perquè estic molt emocionada, de formar part de la infantesa també. Vivíem en el mateix barri, quasi en el mateix carrer, anàvem a escola juntes, sortíem de l'institut, entràvem a l'institut a la mateixa hora, érem companyes de banc, I teníem moltes coses que compartíem amb els nostres professors, amb els nostres estudis, i va ser una companya, una amiga, una persona a que he estimat molt i he trobat molt, molt a faltar. De fet, una fotografia amb ella i amb Montse Monsalve està sempre acompanyant aquí a l'estudi. Jo crec que aquest gest que es fa des de l'Ajuntament d'Eivissa és un gest que na Concha García Campoy mereixia, perquè, com vostè molt bé ha dit, era una ambaixadora de la seva terra estimada on descansa. Efectivament, vareu ser una colla de gent capdavantera, vareu obrir camins a tots els joves periodistes que hi ha ara. Ella va tenir la sort o que va despuntar i se'n va anar a treballar a Madrid a diferents medis de comunicació, com tots sabeu, perquè on va estar sempre na Concha tothom la va elogiar, la seva bona feina i el seu bon fer. I jo les últimes converses que vaig tenir amb ella era perquè li havíem demanat, tot i que ja ho havia fet alguna vegada, que fes de pregonera a les festes de... Li vaig demanar el 2012, no es trobava bé i ho vàrem aplaçar per 2013 i malauradament el 2013 no vàrem arribar. Així és que un es queda corprès, que diuen els catalans, d'aquests cops que dona la vida. Efectivament. Va morir justament el dia 10 de juliol del 2013 i voldria, destacar que va ser una persona que com a professional sempre ho havia donat tot, com a persona ho donava tot i va inculcar en els seus fills uns principis que ella tenia. Seu fill arribarà a ser un gran periodista, la seva filla encara és molt joveneta, no sé quin camí portarà, però dins del món de la professió me refereix quin camí seguirà, però el seu fill ha demostrat que porta les empremtes de sa mare. Per tant, demà, com dèiem, es portarà a terme aquest acte, el nomenament de filla adoptiva de la ciutat a Concha García Campoy. Serà a les 7 de la tarda a la sala capitular de l'Ajuntament d'Eivissa i serà un acte ple d'emoció i de... Gratitud cap a aquesta persona que va néixer a Terrassa però va ser una eivissenca més. És com a tornar-li el carinyo que ella tenia cap a Eivissa, no? Exactament. Lina Sansana, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres aquí. Gràcies a vosaltres, Maribel. I fins a sempre, una abraçada. Una abraçada. Adéu, bon dia.